أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بأحسن ليوم الدين أما بعد. Bu hafta Allah nasip ederse inşallah Abese suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. Naziat suresini geçen hafta bitirmiştik. Abese suresi Mekki surelerden bir tanesi gene. Ve toplamda Abese suresi 33 ayet, pardon 42 ayet. Bu sure Abese suresi ismini almış çünkü ilk ayette Abese ve tevella ifadesi geliyor. Bu Abese kelimesi hakkında da meşhur bir kıssa var. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına Abdullah ibni Ümmü Mektum denen sahabe, kör sahabe geliyor. Allah Celle Celaluhu ilk iki ayette abese ve tevalla diyor. Arapça tevalla arkasını dönmek demek. Abese de yüz ekşitmek demek. Yani peygamber yüzünü ekşitti, arkasını döndü. Aleyhissalatü vesselam'ı buna iten sebep ki normalde peygamberin böyle bir fıtratı yok aleyhissalatü vesselam. Çünkü Allah ayette diyor sen eğer şey olsaydın, katı ve sert olsaydın etrafından dağılır giderdi hepsi. Yani sertlik hiçbir yere girmesin ki orayı parçalamasın. Rıfk, yumuşaklık ve güzel muamele bir yere girmesin ki kötü şeyleri ıslah etmiş olmasın. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur, değişmez kesinlikle. Niye Resulullah böyle bir şey yaptı aleyhissalatü vesselam? Çünkü o sırada büyük bir meşgaliyeti vardı. O meşgaliyeti de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın müşriklerin önde gelenlerine yaptığı davetti. Peygamberin müşriklerin önde gelenlerine yaptığı davete ehemmiyet ve önem vermesinin sebebi ne? O da şu, eğer bir kavim lideri İslam'ı kabul ederse, İslam'a teslim olursa, o kavim lideri sebebiyle birçok insan da İslam'a girebilir düşüncesiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün gücünü ve çabasını kime verdi? Bütün gücünü ve çabasını o müşriklerin önde gelenlerine verdi. Tabi o sırada hemen de Abdullah İbni Ümmü Mektum denen sahabe gelmiş. O da kör, zayıf, insanların kendisine sözüne itibar etmeyeceği, çok da bir şöhreti itibarı olmayan bir insan. Sıradan bir insan yani. Hani insanlara göre insanlar farklı sınıflardadırlar. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir fiilde bulununca Allah uyarıyor. Zaten her Abdullah İbni Ümmü Mektum'u gördüğünde Allah Resulü dermiş. Gel ey işte kendi sebebiyle Allah'ın bana beni uyardığı kişi buraya gel dermiş. Mesela ona hürmet edermiş Allah Resulü o günden sonra aleyhissalatü vesselam. Şimdi bu insanoğlunun fıtratında var. Hep itibar edilen, insanlar neye itibar ederler? Bir, söz sahibi olan insanlara. İki, para sahibi insanlara. Üç, makam mevki sahibi insanlara. Belki daha fazla da sayılabilir. Bunlar benim aklıma gelenler. İnsanlar hep itibar edilen kişilere itibar ediyorlar. Ama zannediyorlar ki Allah katında da o itibar edilenler itibar ediliyorlar. Buna benzer o kadar rivayet var ki şimdi söyleyeceğim mevzuyu anlatan. Yani hadis kitapları bu rivayetlerle dolu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir salihten bahsediyor. Saçı sakalı birbirine karışmış. Konuşsa diyor kimse onu dinlemez. Meclisler ki bakın burası bir meclis yani. Konuşsa kimse onun konuşmasını dinlemez. Burada beni bu kadar adamın dinlediği gibi o kardeş çıksa konuşsa kimse dinlemez belki. Saçı sakalı birbirine karışmıştır. İnsanlar ona itibar etmezler. Allah adına yemin etse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Biz hep hayrı kim çok biliyorsa, kimin ağzı güzel laf yapıyorsa, kimin eli yüzü düzgünse hayır o adamdadır gibi bir algımız var. Yanlış ve kötü bir algımız var. Dolayısıyla insanlara aslında peygamber hani bu hatayı niye yaptı? Bir, malum bir kıssa daha var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Namazı yanlış kıldırıyor, eksik kıldırıyor. Sahabe diyor ya Resulallah namaz mı kısaltıldı yoksa sen mi unuttun diyor. Hani eksik kıldıydı, kılmadıydı onu tartışırken karar veriyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam eksik kıldırmış. Diyor ki ben unutmam bana unutturulur. Niye unutturulur? İbret olsun diye unutturulur. Yani bir örnek olsun. Peygamber namazı unutsun ki namazı unutan müminler nasıl namazı unuttukları zaman ne yapmaları gerekiyor? Kefareti ne olacak? Ortaya koyabilsinler. Dolayısıyla peygamberin her yaptığı hata aslında zelle denir buna ki peygamberler günah işlemezler. zelle ayak kayması demektir. Ufak hatalardır. Bütün peygamberler zelle denen hatalar işlemişlerdir ama onlar bununla gene Allah'a itaat etmişlerdir. Çünkü Allah insanlara bazı dersler gösterecektir. Dolayısıyla Allah'ın burada peygamberi kınamakla beraber bütün müminlere de nasihat ettiği, vaaz ettiği ve bütün müminleri bu konuda uyardığı bir şey var. Sakın ha sakın Allah'tan korkmadan kalkıp da insanlara, insanların itibar etmediği, insanların adam yerine koymadığı, argo tabirle tabiri caizse, insanların adam yerine koymadığı insanlara sakın hürmetsizlik yapmayın. Çünkü Allah ayette diyor ki inne akramakum indallahi etkakum. Sizin en hayırlınız, en keremliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır. İnsan yapısı gereği zalim bir varlıktır. Birazcık böyle güç gördü mü, saltanat gördü mü diyeceksiniz ki kimin saltanatı var? Vallahi iki kişinin başında sorumlu olun, iki kişiye konuşma yetkiniz olsun. Hemen zannedersin halifenin sultanı kadar insanların sultanı var gibi insanlar hareket ediyorlar. Fıtrat olarak biz zulme meyyal varlıklar olduğumuz için Allah Azze ve Celle bize hatırlatıyor. Sakın ha sakın ne olduğunuzu unutup da kalkıp böyle hayırda belki sizden daha hayırlı, Allah katında Allah'a daha sevimli olan, öyle mi? Yani çok bilen hayırlı olsaydı Müslim'in rivayet ettiği sahih hadiste olduğu gibi kral ve çocuk hadisi malumdur, meşhurdur, öyle değil mi? Ne yapıyor? Bir sihirbaza gidiyor, bir de kime gidiyor? O Rabbani alime gidip çocuk ilim öğreniyor. Gidip gelirken bakıyor ki çocuk artık baş kaldırmış, sihirbaza da meydan okuyor, kavmine de tevhidi anlatıyor. O ona ilim öğreten ve ondan daha alim olan, yani hocası olan, ha hocası. Hocası talebesine diyor ki bugün sen benden daha hayırlısın. Allah katında sen benden daha hayırlısın. Niye? Amelde onu geçmiş. Yani kıstas kimin dini ne kadar bildiği değil ki, ölçüt bu değil. Ölçü kalpte takvanın ne kadar vakar kıldığı, kalbin ne kadar Allah'a ihlasla ibadet ettiği ve kimin samimiyet noktasında, ihlas noktasında kardeşinden daha önde olduğudur. O yüzden biz de bazen bu hataya düşeriz. Niye? Bakın şöyle bir çelişki ortaya çıkmasın. Mesela Allah Azze ve Celle burada peygamberi kınıyor Mekkeli müşriklerin önderlerine gidip işte Abdullah İbni Ümmü Mektum'u terk ettiği zaman ama peygamberin bir duası var, öyle mi? Diyor İslam'ı iki Ömer'den biriyle güçlendir. Biri Ebu Cehil, biri de bildiğimiz Ömer radıyallahu anhu. Allah Ömer'e nasip ediyor. Ebu Cehil'e İslam'ı nasip etmiyor. Niye peygamber sasam bu iki adama dua ediyor özellikle? Çünkü bunlar kavmin sözünü dinlediği, kendisine itibar ettiği, insanların çoğunun onların ağzından çıkan sözle hareket edeceği insanlar olduğu için peygamber İslam davetinin bunlarla güçlenmesini istedi. Şimdi burada bir çelişki yok mu? Yok aslında. Olmamasının sebebi ne? Bazı vakıalar ve haller vardır. Bazı noktalar vardır ki oralarda, o vakıalarda küfrün imamlarına davet yapmak, onlardan bazılarını İslam saflarına katma çabaları daha hikmetli olabilir. Ama bazı vaka ve hal vardır ki artık adam almıyor. Adamda hayır yok. Allah o adamı tezkiye etmek istemiyor. Allah o adamı İslam'la şereflendirmek istemiyor. Ama öteki bir zayıf var. Sen de bunun sebebiyle onu terk ediyorsun ki o da temizlenme istiyor ki devamındaki ayetlerde bunu anlatacak. Ve onu temizlenme istemesine rağmen terk ediyorsun. Niye? Ya bu zaten itibar gören bir adam değil. Bu iman etse ne olur, etmese ne olur gözüyle şeytan sana baktırıyor. Bu en büyük musibettir. Bu davetlerin önündeki en büyük baltadır. Hangi topluluk hak yolunda çıktıysa, insanları hakka davet etme çabasına girdiyse bu noktadan ayakları çoklarının kaymıştır. Bir zengin geldiği zaman piyasanın hocaları o zengine itibar ederler, hürmet ederler. O zengine hemen ikramda bulunurlar. Bir tane fakir geldiği zaman ona itibar ve hürmette bulunmaz. Konuşmak istediği zaman 50 tane bahaneyle gelir. Ya işte müsait olunca, şöyle olunca, böyle olunca. Bakarsın ama başkasına öyle değildir. Şimdi bunu hak olarak da yapabilir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminlerle münafıkları bu konuda bir arada tutmuyordu. Böyle bir soru da akla gelebilir. İşte salih insanlar geldiği zaman peygamber gidiyor onlara da hürmet ediyor. Münafık geldiği zaman zaten sevmiyor onu. Ondan uzak duruyor. Yani burada bir çelişki yok bu anlattığım şeyle. Ama iki tane adam var. İkisi de dininde salih, ikisi de dininde aynı. Birine hürmet edip birine etmiyorsan burada problem var. İşte burada kardeşlik yok. Burada Allah korkusu yok. Burada vicdan yok. Burada adalet yok. Allah da hepimize bu kıssayla beraber bu vicdanı, bu adaleti bize emrediyor Allah subhanahu wa ta'ala. Abese ve tevalla. O peygamber yüz çevirdi ve suratını ekşitti. Enca'ehul a'me. Tabi suratını ekşitti. İnsan şey olmasın lazım. Yani güzel kardeşine bir tebessüm etmen sadakadır. Yani birbirinizden bu sadakayı eksik etmeyin yani. Çocuğunuz size öyle baksa, karınız size öyle baksa o gün ev size hapishane gibi gelir. Dar bir yer olarak gelir. Düşün ki Müslümanların meclisine geleceksin. Fısk meclislerinden çıkıp, şirk küfür meclislerinden çıkıp Müslümanların meclisinde Müslümanlara surat asacaksın. E ne olacak? Kardeşlik yok olacak, sevgi yok olacak, birlik beraberlik yok olacak. Bu ayette buraya da delalet var. Abese ve tevalla enca'ehumul a'me. Ne zaman peygamber suratını ekşitip arkasını döndü? A'ma geldiği zaman. A'ma kör demek Arapça. Şimdi burada alimler bir meseleyi daha konuşmuşlar. O da şu. Alimler demişler ki Allah burada ayette diyor ki a'ma, kör. Normalde hakarettir. Adama kör müsün dediğin zaman kavga çıkar yani. Sen bana hakaret mi ediyorsun diye. Normalde zaten ayette Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde diyor ki birbirinizi lakaplarla çağırmayın. وَلَا تَنَابَذُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize lakaplarla seslenmeyin. Peki burada bir çelişki var mı? İslam uleması müfessirler tefsirlerinde bu noktayı da ne yapmışlardır? Aydınlığa kavuşturmuşlardır. Ve demişlerdir ki eğer demişler iki tane tefsir getirmişler. Bir tanesi çok tutarlı bir tefsir değil de doğru olan ikinci tefsiri. Eğer şahıs bundan razıysa ve burada aşağılamak, hakir saymak gibi bir durum yoksa ve toplum onu o şekilde tanıyorsa ona ismiyle hitap etmekte bir beis yoktur demişler. Mesela misalleri mi? Yani Selefi Salih'ine baktığımız zaman birçok insan var ki onlara lakaplarıyla hitap edilmiş. Mesela Amaş denen yani Selef'in büyüklerinden, imamlarından bir tanesi. Kitaplar onun nakilleriyle doldur mesela. Kitaplarda onun ismi de geçer. Amaş mesela aslında bir şeydir. Gözdeki şaşılığın adıdır Arapçada. Gözleri şaşıymış adama öyle demişler. Mesela çok meşhurdur İbn-i Dakik el-Eyd diye mesela. İbn-i Dakik büyük alimlerden bir tanesi, meşhurlardan bir tanesi. İlim talebeleri hep kitaplarda okurlar. İbn-i Dakik'a aslında beyazın oğlu demişler, unun oğlu. Yani Dakik, unun adı Arapçada. Çok beyazmış. Beyaz olduğu için öyle bir lakap koymuşlar. Ya da Amaş, İbn-i Dakik el-Eyd bir de şey vardı. Bir tane daha fakih vardı Selef'ten. Bunların hepsine böyle lakaplar takılmış. İnsanlar çünkü onları böyle tanımışlar. Yani onların gerçek isimleri var ama insanlar böyle tanımışlar ve kendileri bundan rahatsız değiller. Mesela Ebu Hureyre gibi. Gerçek adı Abdurrahman'dır Ebu Hureyre'nin. Yani Ebu Hureyre, Hirra, Arapça kedi demektir. Hureyre, kedicik demektir. Kediciğin babası demek. Çünkü bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıyor. Hani elbisesinin içerisinde bir şeyler kıvırdıyor. O ne deyince böyle kedi yavrusu çıkartıyor Ebu Hureyre de. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra ona Ebu Hureyre diyor. Kediciğin babası diyor. Bu ve buna benzer birçok şey var. Nasıl var ki? Eğer karşı taraf bundan razıysa ve o adam bu vasıfla tanınıyorsa ve kınama kastı yoksa burada kişiye bazı mübah olan şekillerde lakaplar takmakta bir beis yoktur diye alimler beyan etmişler. Tabii bir nokta daha var. Bu ayette hani amadan yüz çevirmekten bahsetmiştik ya. Zayıf insanlardan yüz çevirmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki ben diyor aranızdaki zayıflar sebebiyle rızıklanıyorum. Davetinin bereketi, ihlasının bereketi, amelinin bereketi, yaptığı işlerin güzel neticelerle bereketlenmesi ve sonuçlanması hepsi zayıfların sebebi ve bereketiyle. Eğer vahiy alan, Allah tarafından desteklenen bir peygamber zayıflarla muvaffak olduysa ondan sonra bizim gibi günahkar, asi, Müslüman toplulukların davetlerini başarıya ulaştırmak için muhakkak ve muhakkak gene yanlarında zayıf ve güçsüz insanların var olması lazım. Ki onlar o davetin o zaman bereketi olurlar. O çalışmaların, amellerin bereketi haline gelirler. Allah mesela birçok ayette peygambere bu noktada nasihat ediyor. Bir tanesi En'am suresi 52. ayetten 54. ayete kadar olan kısımdır. وَلَا تَتْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يهِ Gece ve gündüz Rablerinin rızasını isteyenleri sakın yanından kovma. Bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı olarak Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan bir rivayet geliyor. Diyor ki ben Abdullah ibn Mesud, Bilal ve Kureyş'ten ismini hatırlamadığım iki adam hakkında indi bu ayet diyor. Niye? O zaman Mekke'nin müşriklerin önde gelenleri gelip Peygamber sasam ediyorlar ki şu İbn Mesud'u, Bilal'i, şu Kureyş'ten iki adamı, bir de bu şu falan var ya, onları diyor yanından kov çünkü onlar zayıf insanlar. Onları sen kovarsan biz senin meclisine otururuz. Şimdi bakın burada meclis var. Zengini var, fakiri var. Ne bileyim herkesin kendi toplum arasında bir katmanda yeri var. Toplumlar her zaman katman katman olmuşlar. Herkesin müdürdür adam bir şirkette, ötekisi ameledir başka bir şirkette. Yani böyle toplumsal farklılıklar olabilir ama bu meclise oturdu mu herkes aynıdır. İslam zaten bunu getirmiş. Mekke'nin müşriklerinin çoğu da bu yüzden kabul etmemişler İslam'ı. Çünkü gurur ve kibir, inat öyle bir pislik ki, kendini beğenmişlik öyle rezil, aşağılık, hakir bir şey ki kabul etmediler bunu. Dediler ki bunları kov, yanına gelelim. Allah da hemen ayeti indiriyor. En'am suresi 52 ve 54. ayeti. Sakın ha sakın sen o gece ve gündüz Rablerinin yüzünü isteyen, yuridûne vejhehu, Rablerinin yüzünü isteyen, Rablerini görmek isteyen o insanları sakın ha sakın yanından kovma. Ma aleyke min hisabihim min şeyin ve ma min hisabike aleyhim min şey. Ne senin onların hesabı üzerinde ne de onların senin hesabı üzerinde hiçbir payları, hiçbir hakları yoktur. Yani o davet yaptığın kafirler var ya, tezkiye etmek istediğin, hakka ulaştırmak, iman etmelerini istediğin kafirler var ya, yani senin onlara hidayet etmen gibi bir durum yok. Sen anlat. Sen وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَغِ Ayette böyle söylüyor. Resul'e düşen ancak nedir? Apaçık tebliğdir. Bize de düşen budur. Biz insanlara hidayet makinesi değiliz ki hidayet dağıtalım. Millet şimdi kendini öyle zannediyor. Zannediyor ki kendisi hidayet makinesi. Ondan sonra millete kendini hidayet dağıtır mertebede görüp ya 3 senedir davet yapıyoruz da 2 tane adam Müslüman olmadı. Ya Allah dilememiş arkadaş. Sana ne? Sen dinini yaşıyor musun? Nuh Aleyhisselam da hakkınızı helal edin. Nuh Aleyhisselam da 950 sene davet yapmış. Kaç kişi iman etmiş? Gemi dolduramamış. Hayvan, yani İsrailiyat rivayetlere göre gemiyi hayvanlarla doldurmuş. Her hayvan çeşidinden bir erkek bir dişi olmak üzere gemiyi almış. 3-5 tane de bir avuç adam var yanında. Yani 950 sene Nuh yanlış mı anlattı veya yanlış mı yaşadı? Yok. O Allah'ın kaderinde olan bir şey. O yüzden Allah diyor ne senin onların hesabından ne de onların senin hesabından bir sorumlulukları yok diyor ayet-i kerimede. فَتَتُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Eğer sen böyle yapar onları atarsan o zaman zalimlerden olursun. Peygamber'e burada tehdit var. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ Bak ayetin güzelliği, Allahu Akbar. Yani işiten, kulak sahibi olan, kalbinde de hayır namına zerreden bir parça olan herkes bu ayetten çok ibretler alabilir. وَلَقَدْ فَتَنْ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْدُهُمْ بِبَعْدٍ Biz diyor bir kısmını bir kısmına fitne kıldık. O insanların bir kısmını bir kısmına fitne kıldık. Ya bu adamın tipi hoşuma gitmiyor. Ya bu konuşmayı beceremiyor. Ya işte bu benim sevdiğimi sevmiyor. Bizim yemekler böyle olmaz. İşte bizimkiler tatlıdır. O bizimkiler tuzludur. Benim örfümde bu ayıptır. Seninkinde bu ayıptır. Millet birbirinin böyle hal ve hareketine bakarsa fitneye düşer de ondan sonra İslam toplumundan, cemaatinden uzaklaşır. Uzaklaştıktan sonra da artık hadiste dediği gibi sürüden ayrılan kuzu gibidir, koyun gibidir. Kurt parçalar onu. Yani artık çok kolay ama sürünün içerisindekine o kadar rahat dalamaz kurt. Ama ayırdıktan sonra çok rahattır. Ve nitekim vakaya baktığınız zaman hep eften püften, hani argo tabirle böyle gereksiz sebepler ve şeyler çıkan arızlar, sorunlar sebebiyle birçok insanın İslam cemaatini ve toplumunu terk ettiğini görürsünüz. Bunlar münafıkların ta kendileridir. Bunlar kalbi hasta olan insanların ta kendileridir. Bunlar fasıkların ta kendileridir. Allah ayette açıkça söylüyor. وَكَذَّلِكَ فَتَنَّا بَعْدُهُمْ بِبَعْدٍ Bir kısmını bir kısmına fitne kıldık. Olmamış mı sahabenin hayatında? E bakın olmuş yani. Bazen sevmediklerini sevmek zorunda kalmışlar. Kim? Efsle Hazreç kabilesi gibi. Medine'nin iki kan davalı aşireti. İki aşiret. İkisinin arasında kan davası var. Senelerce birbirlerini öldürmüşler. İslam geliyor, Müslüman oluyorlar, kardeş oluyorlar. Dün adamı sokakta gördüğünde suratına tükürmek istiyordu. Kavga çıksın da vuruşalım, ben onu vurayım, o beni vursun. Böyle dertleri vardı mesela dün. Ama şimdi kardeş oldu. Yapacak bir şey yok. Yani hani artık patavatsızsa sabredeceksin. Artık ne bileyim konuşmayı bilmiyorsa sabredeceksin. Bu senin kardeşin. Allah seni dinle kardeş kılmış. Bu adalet ve vicdanın, insafın gereğidir. Adalet, insaf ve vicdanın gereğidir. Bunlar büyük erdemlerdir. Ahlaki erdemlerdir. Ama müşrik kavme bakın, şu içinde yaşadığımız topluma bize çocukluktan beri tam aksi öğretilmiştir. Ya bırak ne dinliyorsun onu. Ya ne oturuyorsun o adamla. Yani bize hep aşılanan okul ortamları mesela, üniversiteye kadar olan süreç, ortaokulluysa üniversite. Yani sınıfta biri bir hata yapmasın, bütün sınıf artık diliyle adamı yerin dibine sokarlar. Ya aptal ahmak adam, öyle olur mu, böyle yapılır mı? Biri zayıfsa herkes onu ezer. Öyle mi? Yani hepimiz bunları yaşamadık mı yani? Zayıfları ezen değil, zayıfları koruyan insanlar olmak esastır. Zayıflara güç gösterisi yapmak erkeklik değildir, güç gösterisi değildir. Hani hep şey vardır, böyle baba yiğit mert kabadayılar vardır ya önceden beri. Mahallenin kabadayısıdır, herkes ondan korkar, çekinir. Onlar baba yiğit adamlarmış önceden. Hani iman, küfür onlar başka şeyler. Adamlar erdem ve ahlak sahibiymiş. Yani bugünkü Müslümanlara ben taaccüp ediyorum. Fe eyne tezhebun yani. Nereye gidiyoruz Müslümanlar olarak? Yani yaptığımız bu kafir kaba dayıların tam zıttı yani. Zayıfı ezmek, güçsüzü ezmek, güçsüze güç gösterisi yapmak, güçsüzün karşısında da kedi gibi pısmak yani. Bu Müslümanın karakteri ve ahlakı değil. İslam ahlak dinidir. Kim ahlakını İslam'a uydurursa Allah Azze ve Celle izzetli ve yüce kılar. Allah dedi ya ayette, biz bir kısmınızı bir kısmınıza fitne kıldık. Liyakulu, ta ki şöyle desinler bak. Kibirliler ortaya çıksın sözleriyle. Ehâ ulâ immennallâhu aleyhim. Bunlar mı Allah'ın minnet ettikleri? Bunlar mı Allah'ın iman verdikleri? Bunlar mı Allah'a yakın olanlar? Bu çocuk mu? Sana göre öyle. Ama Allah belki hayır diledi. Sen ne biliyorsun yani? Ya Allah verirken sana mı soracaktı arkadaş? Sen kimsin yani? Allah sana mı istişare edecek haşa? Sana mı danışacak? Sana danışmayacak. Allah kalplerin özünü bilen, Allah gaypları bilen, Allah dilediğine mülkten dilediği kadar veren, sana sormayacak, malı verirken de sana sormayacak, çocuğu verirken de sana sormayacak. Ne dünyalık nimet adına ne varsa Allah verirken sana sormayacak. Allah dilediğine verecek Celle Celaluhu. اَهَاُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمُ بِالشَّاكِرِينَ Allah diyor ki Allah şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Allah'ın kime zahirde ne kadar nimet verdiği insanların gözlerinin önündedir. Ama kimin ne kadar şükrettiği Allah'ın katındadır. Allah bilir. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleri sabahlara kadar ayakları su toplayana kadar şiştiği vakit öğle namaz kıldığı zaman Ayşe diyor ya Resulallah sen zaten günahları bağışlanmış birisin. Niye kendine bu kadar zulmediyorsun? Peygamber gece yol gidiyor, gece savaşa çıkmış. Peygamber hiç yerinde durmuyor ki. Bu kadar işin arasında peygamber devlet başkanı, insanların, halkının sorunlarıyla ilgileniyor. Peygamber 9 tane eş sahibi, bir baba yani. O peygamberin bilmem kaç tane çocuğu var, her birinin sıkıntısı var. Torunları var, onların sıkıntıları, dertleri var. Ya bu peygamber hangi biriyle uğraşıyor da bu kadar işten vakit ayırıyor, bir de Rabbi ile baş başa kalıp Rabbine ilticada bulunuyor. Ve gece işte ayakları şişene kadar namaz kılınca işte Ayşe'nin bu sorusuna peygamber diyor ki اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Ben şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Yani şükrün karşılığı Allah verdiği her nimetin hesabını sorar güzel arkadaşlar. Bak bura bir meclistir, bura bir nimettir, Allah bunun hesabını sorar. Gençlik bir nimettir, Allah bunun hesabını sorar. Akıl bir nimettir, Allah hesabını sorar. Vakit nimettir, Allah hesabını sorar. Yani فَاَيْنَ تَذَهَبُونَ Nereye gidiyoruz yani? Allah'tan, Allah ayette böyle söylüyor. Taaccüp ifadesidir bu. Nereye gidiyorsunuz diyor Allah. Hani ne zaman akleteceksiniz? Ne zaman ibret alacaksınız? Ne zaman kafanıza dank edecek bazı şeyler? Vakit, diğer şeyler. Ya nimet sadece parayla kısıtlamayın ki. Kadınla veya çocukla kısıtlamayın. Her şey bir nimettir. Kardeşliğiniz bir nimettir. Onu kaybedebilirsiniz. Allah verdiği her nimetin karşılığını ister, şükrünü ister. Ve Allah İbrahim suresinde ayette çok açık bir şekilde şunu söylüyor. وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer şükrederseniz arttırırım. Ama küfreder, nankörlük ederseniz verdiğim nimetlere iyi bilin ki azabım şedittir. Çünkü Allah şükrü yapılmayan nimetin karşılığında yapılan nankörlüğü karşılığını ceza ve musibet olarak kula tattırır. Nasıl? Allah acele eden değildir. Bak biz acele ederiz. Adam bize laf söylemiş, hemen dövmemiz lazım. Adam bize bir şey yapmış, hemen kafasını gözünü kırmamız lazım. Allah aciz değil bizim gibi haşa. Öfke, gazap, aciz, zayıf insanların işidir. Akıllı ve basiretli insanlar öfkeleriyle değil, akıllarıyla hareket ederler. Duygularıyla, yani öfke duygu çeşitlerinden bir tanesidir. Veya sevinçle, acelecilik. Bak bunlar hepsi zayıflık şeyleridir, göstergeleridir. Allah'ta böyle vasıflar yoktur haşa. Celle Celal. Kuldan da Allah bunu ister. Ceza verirken acele etmemesini ister. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Bukhari Müslim hadisi. Bakıyor bir tane sahabe oturuyor. Niye kılmıyorsun? Diyor ki ben namaz kıldım diyor. Kalk sen de namaz kıl. Müslüman değil misin diyor. Nafile kıl yani. Peygamber orada nasihat ediyor. Peygamber kızmıyor. Önce sebep soruyor. Niye oturuyorsun? Birçok buna benzer hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatip kıssası meşhur. Hatip bin Ebi Belta Mekke'ye mektup göndermiş ki peygamber geliyor üzerinize. Kendi canınızı hani sakın savaşmayın. Savaşırsanız ölürsünüz ve mallarınız gider şeklinde. Peygamber Ömer diyor kılıcı çekip da'ni ya Resulallah adribu unuqa hazel münafık. Beni bırak bu münafığın boynunu vurayım diyor. Peygamber sasam öyle deme diyor. Soruyor niye yaptın Hatip? Hatip de diyor kafir olduğumdan yapmadım ya Resulallah. Küfretmedim de Allah'ın düşmanlarına da meyletmedim. Sadece istedim ki ehlim kalkıp size karşı savaşmasınlar. Otursunlar oturdukları yerde. Peygamber ceza vermeden önce, kızmadan önce bir hesap soruyor. Dolayısıyla Müslüman'da da böyle hasletlerin var olması lazım ki Allah'ın razı olacağı bir şekilde hareket edebilsin. Bu ve buna benzer ahlaki konular o kadar çok konuşulabilir ki yani o kadar üzerinde durulabilir ki zaten İslam bu esas üzerine gelmiş. İslam'ın emrettiği bu bütün vasıflar o yüce ahlak. O çünkü ayette söylüyor ve inneke leala hulukun azim. Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin diyor peygambere. Ya ahlaksız bir Müslümanın dininin tam olduğunu zannetmesi kadar ahmakça bir iş olamaz yani. Yani bir adam kendi ahlaksızlığına, kendi nefsinde şahitse, dininin tam olduğunu zannetmesi kadar ahmakça bir iş olamaz yani. El-Muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Müslüman şirki terk edendir demiyor. Müslüman tağutları tekfir edendir de demiyor. Müslüman cihad edendir de demiyor. Müslüman ne bileyim emri bil maruf yapan alimdir de demiyor. Ne diyor? El-Muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Kendi aramızda kendimizin elimizden ve dilimizden emniyet yoksa İslam yok burada. Peygamber İslam'ı anlatıyor. Bak demiyor el-mu'minu. Çünkü iman başka bir şey, İslam başka bir şey. Biliyorsunuz İslam'la iman arasındaki farkın ne olduğunu. Demiyor mümin. İslam, İslam. Olmazsa olmaz zaten giriş kapısı. İnsanların birbirinin elinden ve dilinden emin olmasıdır. El ve dildeki emniyetsizliği veya emniyeti biz kendi elimizle, yaptıklarımızla ekeriz ve onun karşılığını alırız insanlarda. Sonra ayetin devamında diyor ki وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Ayetlerimizi tasdik edip iman edenler sana geldikleri zaman de ki Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ Allah nefsine rahmeti yazmıştır. Ki sahih hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıkça ifade ediyor. Diyor ki Allah arşın yanına şunu yazdı diyor. İnna rahmeti galebet gadabi. Şüphesiz benim rahmetim gazabımı geçmiştir diye Allah arşının yanına yazdı. O Allah'ın ayetlerine iman edip sana dini öğrenmek için bütün kalbini açarak, gönlünü açarak gelen samimi insanlar var ya, de ki selam üzerinize olsun. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rabbiniz nefsine rahmeti yazmıştır. Ennehu men amile minkum su'an. Sizden kim bir kötü amel işler ise bi cehaletin. Cehaletle thumme tabe min ba'dihi. Sonra hemen ardından tövbe ederse ve aslaha. Tabi tövbe tavuğun tövbesi gibi bir tövbe değil. Yani her sabah tavuk kalkarmış, öyle anlatılır. Bugün pisliğimi yemeyeceğim diye. Gene öğlen oldu mu pisliğini yemeye başlamış. Tavuğun tövbesi gibi değil. Tövbe ettikten sonra ve aslaha. Hali de güzelleştirmek, ıslah etmek, bunu zahire koymak. Fe innehu gafurur rahim. Şüphesiz o gafurdur, rahimdir. Allah bu ayette Celle Celaluhu da peygambere yanındaki zayıfları kovmamasını, davetin gücünün, İslam'ın izzetinin öyle toplum arasında güçlü bilinen samimiyetsiz insanlarla değil, Allah'tan korkan samimi, zayıf da olsalar öyle bir toplulukla bu davetin yükseleceğini Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala peygamberine öğrettiyse, asıl ders bize düşüyor, peygambere değil. Zaten peygamber Allah'tan alacağı yardımı almış. Allah izzetli kılmış, şerefli kılmış. Burada ibret daha çok bize. Bizlerin de bu noktada Allah'tan gereği gibi korkması gerek. Allah bizi böyle kılsın. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّ. Sen diyor nereden biliyorsun, yani o onun nereden biliyorsun, belki temizlenecek diyor ayeti kerimede. Yani buna benzer zaten nefsi tezkiye etmekle alakalı, tezkiyenin ne manaya geldiğiyle alakalı önceki derslerimizde, önceki surelerde zaten gerektiği kadar izah yapmıştık. Hatırlarsanız ne demişti Firavun? Musa aleyhisselam Firavun'a Allah tarafından gönderildiği zaman Allah Celle Celaluhu demişti ki işte اِذَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى. Sonra Musa Firavun'a gidip demişti ki فَقُلْ هَلَّكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى. De ki ben seni işte Rabbine götüreyim, tezkiye edeyim mi? Yani temize çıkartayım mı? Tezkiye, nefis tezkiyesi denir. Nefsin temizlenmesi, arınması her türlü kötülükten. Nefis 3 tane zulme sahiptir. 1- Allah'a şirk koşmakla bir zulme bulaşabilir. İkinci zulüm çeşidi nedir? Kulların kullara yaptığı zulümdür. Bu da işte ahlaktır. İnsan bu iki tane nefsin pisliğinden arınırsa temizlenmiş bir ruh olarak ne yapabilir? Cennete girebilir. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ. Ya da nereden biliyorsun sen? Belki o senin önemsemediğin âmâ kör o zikri işitecek ve o zikirden fayda görecek. Amma men istagna. Ama o kibirli zengin var ya, ona gelince. Fe ente lehu tasadda. Sen mi onu düzelteceksin, doğrultacaksın? O kendi nefsi için düzelmeyi ve arınmayı gerekli görmüyorsa, o böyle bir şey irade edip istemiyorsa, sen mi istemeyeni doğru yola ileteceksin? Ve ma aleyke alla yezekka. Onun böyle temizlenmemesi de, tezkiye olmaması, Allah'tan korkmaması da sana bir şey yok ki diyor ondan. Niye bu kadar kendini bu noktada zorluyorsun ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve amma men ca'aka yes'a. Ama kim de sana koşa koşa gelirse diyor. Şimdi burada koşa koşa gelme ifadesi aslında bir şeyi gösteriyor. İnsan gönlünü açar, bu bir deyimdir. Türkçede de vardır yani. Hani koşarak geldim. Koşarak gelmemiş. Adam arabayla gelmiş, yürüyerek gelmiş ama hani en hızlı, en süratli bir şekilde isteyerek geldiğini anlatmak için bir ifadedir bu, öyle değil mi? O sana koşarak gelenden kasıt göğsünü açmış, tam teslim artık yani. Şimdi adam biri var, pazarlıklı geliyor. İşte şuna ne diyorsunuz, haram mı işte, helal mi falan soruyor. Yani kendince beğenirse alacak yani. Şimdi bir müşteri geldiği zaman tezgah bakıyor, işte bu malın neyi var, ne kadar kumaşı, işte şundan bundan. Şimdi alıcı ya. 50 tane soru soruyor, 50 tane naza çekiyor kendini. Ama sana tam teslimiyetle gelmiş bir adam malı sormaz. Sana güvendiği için al diyeceksin, alacak yani. İslam da böyle. Biz şimdi dinin bazı esaslarını kabul etmekle din bitti zannetmemeliyiz. Devamında teslimiyet var hala. Birçok daha imtihan gelecek, birçok daha yeni öğreneceğimiz şeyler gelecek. Hepsinde de teslimiyetimizin ne olması lazım? Tam olması lazım. وَهُوَ يَخْشَى. O ki koşarak gelen, ki Allah'tan korkuyor. Allah kimin Allah'tan korktuğunu da en iyi bilen zaten. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. Sen ki diyor onu bırakıp ötekiyle ilgileniyorsun. Kella inneha tezkira. Hayır, hayır, yemin olsun ki şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Femen şa'e zekara. Tabi kime hatırlatmadır? Dileyene, isteyene, arzu edene. Şimdi ben her zaman söylüyorum, keyfin bilir kebap salonu diye kardeşler gülüyorlar. Dilediğin kadar yersin istiyorsan yani. Şimdi İslam öyle bir dindir ki isteyene anlatın yani. Adamın yüzü yok orada. Yani adamın Allah'ı razı etmek, Allah'ın razı olacağı şeyleri öğrenmek gibi bir derdi yok. Ya bırak öyle kalsın. Ya niye anlatacaksın bu adama? Ben demiyorum emri bil marufu terk edin. Ama dininizin furuğunu öğretirken her önünüze geleni öğretmeyin. Bak dinin furuğunu, dinin aslını herkese anlatın. Şunlar şunlar şirktir, bunları yapan müşriktir, tevhidin gereği bunlardır diye herkese anlatın. Ama onun furuğu var. Sakal. Ya işte sana kalkmış pisliğine soruyor. İşte peygamber diyor işte kaç yaşında evlenmiş Ayşe ile mesela. Sana ne? İstersen bir yaşında nikahlansın. Sana ne yani? Müslüman mısın da soruyorsun. Yok değilse o zaman kapa çeneni, seni bağlamaz. Biz Müslüman olarak isterse bir yaşında evlensin. Sana mı soracaktı peygamber? Ki zaten öyle bir şey yok. Hani ben mübalağa açısından söylüyorum. Adamın amacı dinimizden bazı furuları öğrenip onu bize satmak. Onunla küfretmek aslında. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَ شَيْئًا اِتَّخَذَهَا هُزُوَا. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu kendine oyuncak yapar, eğlence malzemesi yapar. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. Onu elem verici bir azapla müjdele diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede. O yüzden korkan, Allah'tan sakınan ve hayrı öğrenmek isteyen insanlara dininizin furuğunu anlatın. Yoksa öbür insanlara anlatmayın, Müslümanlara getirip aleyhinde kullanıp insanları saptırmaya çalışacaklar. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحِفٍ مُكَرَّمَةٍ. Mukarrem olan sahifelerde, tabi müfessirler burada farklı görüşler belirtmişler. O keremli sahifeler nelerdir demişler. Bir grup demiş ki levh-i mahfuzu kastediyor. Bir grup demiş ki Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Allah subhanahu ve teala en doğrusunu bilendir. مَرْفُعَةٍ mutahhara. O kaldırılmış, temizlenmiş bir kitap sahifelerdir o. Zaten levh-i mahfuzdur diyenler ayetin devamındaki bu ifadeyi delil getiriyorlar. Bak diyor, kaldırılmış ve temizlenmiş. Yani oraya pisler dokunamaz. Zaten ayette de söylüyor. Oraya pisler ulaşamazlar diye. بِاَيْدِي سَفَرَهْ كِرَامٍ بَرَارًا. 15-16. Ayette de iyi kimseler şerefli güvenilir katiplerin eliyle yazılmıştır. Zaten işte bu nokta lef-i mahfuz yorumuna sebep oluyor. Burada bunun ifadesinden kasıt meleklerdir diyen alimler var. İşte Allah burada salih kullarını kastediyor diyenler var. Farklı farklı yorumlar var. Allah subhanahu ve teala en iyisini bilendir. Şu ayetle bitireceğiz önümüzdeki iki ayetle inşallah. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ. Allah diyor ki insan ölsün. O ne inkarcı bir varlıktır, ne nankör bir varlıktır. Yani burada ekfara kafirdir, yani insanların hepsi kafirdir manası değil. Alimler nankörlük diye yorumlamışlar. Bir grup ulema da demişler ki Allah burada kafir olan insanları kastediyor, irade ediyor demişler. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala en iyisini bilendir. Ölsün derken de ne demektir? Demişler ki ölsün demek lanet etmek demektir. Çünkü Allah diyor kutul ashabul uhdud. O uhdud ashabı da ölsün diye Buruç suresinde de Allah bu ifadeyi kullanmış. Kutile bime'ane le'anallah demektir. Yani Allah lanet etsin demektir. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilendir. Burada kalalım inşallah 17. ayette. Allah nasip ederse 18. ayetten bir dahaki dersimize devam ederiz inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.